د تفرینه بعد سبقو د تفرینه بعد سبقو د آیات 90 نمبر نا قدی کے رب العالمین امور مصلحہ ذکر کول آغا امور چپاغی اصلاح راتلا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دا آغایاتنو چدری آیاتنو متعلق علماء لکلیو لکا شیخ عبد القادر رحمہ اللہ چدایو آیات کا نازل شوئے پا قرآن کے او نور نوے راغلے ندرطول دین ثابت دل دریو آیات نکی دل خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائی ان اللہ یامر بالعدل یقیناً اللہ حکم کئی بالعدل توحید باندے زاد المسیر کے اللہ میں جزی ہوئی العدل التوحید یقیناً اللہ حکم کئی توحید باندے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علی غنیہ کے اکمل الآیات فی القرآن ان اللہ یقیناً اللہ یامر حکم کئی بالعدل توحید باندے یا چا مان کروا بالعدل چی اللہ حکم کئی بادشاہانو تا فی ما بینکم اللہ پیو استاس پمس کیو بلتا حکم کئی یا فی ما بینک و بین السلاطین یا فیما بینک و بین المفتین یا فیما بینک و بین الواعظین والمواعظین اللہ حکم کئی پس باندی ما اتا تا بادشاہان تا مفتیان تا واعظین تا نصیحت کے ان کو تا چو حکم دے انصاف کئی دنیا کے ان اللہ یقیناً اللہ حکم کئی بلادلی پتو ہید باندی ولی احسانیو پہ احسان کولیو بلسرا او پور کولو مال خلق پلوانو تاو پا منکولو دبی آئینا والمنکر او دنا رواونا فاشا صفت دا فیل راجی او منکر صفت دا قل او منکئی رب العالمین انل فاشائی دا شرکی اعتقادینا والمنکر او د شرکی فعلنا یعنی الفحشاء د شرکی فعلنا والمنکر او د شرکی اعتقادنا اغا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی کله چې اغا جہاد کی لاسونه کټ شو نو نبی علیہ السلام خوب کی لیدلو او خوب کی ولیدو چې جنت کې الله ودری ورکړي ویول وته جبریل راغے نبی علیہ الصلات والسلام تا چھ دا استاغ مرگرے دے اللہ ورطو ضرور کرے ذکر دنیا کی دا خلق تا دے انصاف حکم کولو بیائی نے منکو نارواو نے منکو او نیکو طرف تے بلل کول او منکی رب العالمین مخلوق ان الفشائی دا بیائی نا والمنکرو دا نارواو نا والبغی او دا زیادی کولو نا یا والبغی او د بدتنا یا یذکم نصیحت کی رب العالمین تاسو تا دیر پارا چتاو پنو اخلی بردالو فکر بند واوفو بعهد اللہ او پروالو کئی پوادو دا اللہ واوفو بعهد اللہ او پروالو کئی پوادو دا اللہ اذا تم کلچوادی کوئی تاسو او مما توی وادو لیا بعد توقید پس مضبوط یاد آگینا وقد جالتم اللہ علیکم کفیلہ و تاکی ترا گردو لیتاس اللہ پزانون ذمہ دار وعدہ چکوئی نو په وعده کې قسم کوي او الله ګوا کوي نو الله وی هغه الله مو په ځان ذمہار ګرځولې ګوا نو ولي وادي ماته د مضبوطیا نه رسو ان الله یعلم الله یقین الله پوری ما پاسو تفلون چې کوي تاسو اوس الله وی دا چاون دې مکی گا چهارد کیو جنانا وا ریت ابن سعد دالی ونی جنانا وا طول از بے ورو نمجی وڑی نبی مجی جوڑ کرن وڑی پی جن اگا مالو چو نبی وڑی جوڑا کا مجی بے جوڑ کرن بیا چو با ماخام تیم شو اگا مجی جوڑ کری اگا بے اوشلول زرہ زرہ بیتا نالاوی کلچی وادو کی ناغا وعده دی مما توا داغا خزی گونت مکی گا یا ستاغا عمل اللہوی دا مشرف آغا ام دا غسلیل قلیوانی زنانا چه طول از لگیا دا آخری کی پلاس تسرانی شی طول از دان ستلی کی آخری کی آغا مجی آغا کم پڑی کی جوڑ کری اے تاو باو سپوائی چنا مجی ستوی پڑی ستوی نوی کل دی دینا نوی خبر یو دور دا شو چې خانتاګانی بجوری دی مشرانو تیار دی اگا خانتا جامی بوی جولاگانو با پا کڑی باندی کڑی بیور اسم دی پینڈی پا مونگتلو یو لوی میدانو پائی که کڑی لگی دلی کڑی کڑی پی جن بکل تیر خبر نه دا پلاراو نتا پوزو کئی چه گڑی ستاو یو جولاگی جولاگانو با کڑی بانی سکو کڑی یو سرخون تی بوا نره تار بیتی جورولو اغین بی چاپی رکولو دول رد بی خواری کولا آغا تارون نبی بیاد خانتا جامی جورولی سادرون نبی جورولو اسم دا غشلا خبر پوئی غر غر سادرون غر غر خانتا جامی بوئی دین نازی که بایی لگون تی بردی که چین خطی بسو بشنی دی دا مشینین نانا و دا مشین رایی نوی کن خواه جامعی بی جوڑو لی نو مجی بی غد جوڑ کرل دا ولی نا آغا مجی بی بیا مخام که زر زر کرل اللہوی دا مشرک دا عمل می سالم دا غسی دیزان سره کی و پلاس تور نشی لکا مخام چگا لیونی زنان تا پلاس تور نگل و مشرک لیونی اخیر کې بلاست ته صدر نشي لکه داغه زنانا چې ټول ځان بستړې کده مزو سره اخیری بیا هغه مزي پرانیستي هغه وړی به سره سره خبره کوئی کې کوئی نشي ورغه زین ته خبره او مکی گئی پشان داغه زنانا هم مکی گئی پشان داغه زنانا نقضت غزلا چې وبېش لولي یا نقضت وبېش پردلی غزلا خپلی وړی ریشلې شوی من بعد قوتن پز مضبوطی آنا مانے تا خیال کوئی گو رکھا نقادت اوبیش پردلی یا نقادت اوبیش لولی غز ناخپلی وڑی ریشلشی من بعد قوتن پز مضبوطی آنا ان کاسا ٹوٹی ٹوٹی تت تکی دونے مانکم نیسی تاسو خپل قسمنا دخلن سبب دا فساد قسم خوری مقصد دا فسادی دخلم بینکم سبب دا فساد پکپل مس کی اے بعض انسان قسم خوری اگر قسم پا درو گئی مقصد فساد کوری دوست چھ دکھنا ویدا سکھنا دنیا کی دخلن یعنی دخلم بینکم سبب دا فساد پکپل مس کی ان تکونو اللہ تکونو دا چنشی امتن یو ڈلا ہی آربا زیادا پکوت کی یا زیادہ پا مالداری کی من امتن دڑل استاسنا ایت دخپل قوم و دلی دا پارا قسم خری پا دروغا مقصد داری چه زمان ددی قوم دا ڈلا ددی دا پاسا بلسوک مالدار او خک قوت والا جوڑ نشی اقبائی سری کی قومیتی اگر دا قوم دا پارا غلط اکری غلط قسم نکری چر دا ڈلے میں ملامت نشی بل پی دا پاسا نشی خیال داسوی گیا او چی ملامت شو بل دربانی دا پاس شو گا پا فیصلہ کی چی ملامت شوی نو بلی زتمن شو تا زلیل شوی گا اس تا دخپل دلی دا پارا دلی دا پا غلط روان رو بیام تا قسم خوری چی زما دا دلی زلیل نیشی زما دا دلی قوت ختم نیشی تو پا دروغ آگی دا پارا قسم خوری اللہ وی دا سی مکوا جو نسی تاسو قسم انو قلو را سبب دا فساد پاک پلمس کی دا چنشی دلا حیار با دا زیاتا قوت والا یا زیاتا مال والا دا دلی بلینا انما یبلوکم اللہ یکنن امتحان کی پتاو بانی اللہ پدیسا او دی دا پارا چی بیان کی اللہ تاسو تا او خامخا او خامخا بیان بکی اللہ تاو تکور دا قیامت حاغا سوئی تاو پائی کی اختلاف تو ان کی کچر خوغوی دا اللہ پزور اول ایمان نو خامخا گردولی بوی تاو دلی اوا ولیکن یزلو من یشا لیکن اللہ مورد گمراہی وی چاہتے چی خوغشی ویہدی من یشا ودایت کی چالے چی خوغشی ولتسلن او خامخا تپوز بوشی تاسونا اما دا سبارکی کانو یعملون چی ودی عمل کون کی اما دا سبارکی کنتم تعملون چی وی تاسو عمل کون کی تپوز بستا دا عمل رو رتا نکی گی تا چی تعمل کرو اللہ فرمائی ولا تتخذو ایمانکم منی سی خپل قسمونا دخلن سبب دا فساد او دوکی بینکم پخپل مسکی اس قسم خوری مقصد دوکا او فساد چرا بل پا قسم دوکا کی اللہ ادا سمکھا خبر پوچھ گیا فتزلا قدمن بسب کوئی گی قدمن استاسو بعد ثبوتیا یعنی بعد استحکامها پس دا مضبوطی آنا اس کے لکل دروغ قسم اخری وغا دروغ پتا ثابت چی چی دروغ قسم اخری نا قدم مضبوط بدو خوئی گی گورے خبر پوشی و تزو قسوا او بسکی عذاب او بسکی تاسو اسوا عذاب بما صددتم فسودا چی خلق بن کریو تاسو یا اوری دلیو ای تاسو صددتم بن کریو تاسو خلق یا صددتم اوری دلیو ای تاسو دلار دا اللہ نا عذاب ہو سکے ذکر اللہ حکم نہ اور دل موکل پر دروغ مقسم خور نہ اللہ بدر کا صدا دل کی پوشی پر خبر بات او تاسلا عذاب دلوی او ماخ لئی پلو زنو دا اللہ دنیا چل گرا بیاد اللہ پلو زنو دا اللہ پا احکاماتو دا اللہ دنیا چل گرا دا اللہ پا حکمنو پا دین بانی دنیا ماخ لئی اگا دا انبیاء قول ذکر کرو امام راضی الانبیاء لا دیننا بی دنیانا یقیناً منگا انبیاء پا دین دنیا نگتو نو ولا تشترو بیا بیاد اللہ ماخلی پوادو دا اللہ پا احکاماتو دا اللہ دنیا چلگا دا یقیناً آغا چی پنیز دا اللہ دیا غور دی تاوتا کئی تاسو پویا آغا چی تاسو قد دی یعن فادو ختمی دن کی دی او آغا چی اللہ قد دی باق باقی دی آ ختمی گینا باق کے باقی دی او خامخا لنجین اللذین خامخا بدلی بول کو آتا سانتا چا صبر کرلے اجرم بیا سر ما کانو یعملون بدلی دبی خستا غا چودی عمل کن کی چاچا عمل کو دنے کئی سرنگو کا خضا او حال دادے چوی مومن فلنو ینو آیاتا طیبا نو خامخا جن بور کو دیتا حیاتا طیبا جن دا خوش آلئی جن دا خوش آلئی ستا ہوئی وے اے ماتتو جو اندہ خوشحالی ستوئی چی دیر فروٹو میوی خوری دا خوشحالی دا دیر فروٹو میوی خوری میوی مرغانی مخوری او کچری کرو چی دیر زوراورم دا خوشحالی دا نو زوراور کو پا زنگل کی منظرین دے تاو منظری و تاو مرغی کی بیا سفر چی سمانا حیاتن طیبا جو اندہ خوشحالی چی سکون و اطمینان بی پا دنیا کی اگر تفسیر قرطبی ہوئی الاستغناء عن الخلق والافتقار الى الحق دا مخلوق نہ بے پروائی او پہت ادریدل خواک تکلیف و مصیبت راجی دا جوند خوشا لئی اس سوال راجی یار دیر معاہدین دا چی چگئی کو مالدار ندی غریبانان دی خدا جوند پریشان ہے ولی تو جن خوشحالی نہ ورک نہ ورک غریب بھی خزرے مالدار بھی تو غریب بھی خزرے خوشحالی کیا لے مالدار پاکل مالداری کی پریشان ہو اور غریب گل یہ تصل لگے ہوئی دشی مالدار نشو دکھے رہے تھے سوکھ میں قتل نہیں کیوں میں نہ سکتے اغوا میں ہونے کی مالدار دشپی کور نہ بار نہ رو جی سوکھ میں اغوا نہیں او غریب کدش پیری کار شو جی خیال دې اغا یو ځل یو رور غریب او یو مالدار دشمن پکیلی راغی نا اغا مالدار ډیر مال او دولت او اغا خراو اسونه او ارث کډلات او دی غریب یو شړی راغستا او دې ته مخکی مخکی منډی وی وی ارمان غریبی ارمان غریبی وی ګور غریبی تا او هغه بارو هغه څور او امیر سیر پتا کی وی ارمان غریبی یو شړی را ځان سره میرا هغه تنن خوشحالی دا ا غریبی خوشحالی شي تری تا او هغه مال پریشانی شي تری تا نو مال دا خوشحالی سبب نه ښه کمال له خوشحالی سبب وی حیات طیب هغه ته نو بیا وبش حیات طیب کیونو یا اوباما یا امریکنیا خدا حیات طیب نے حیات طیب سکون قلب مال نہیں خو تسکین وی خوراک نہیں خو ذرا خوشحالی وی عہدہ بھی خو عزت وی دا خوشحالی دا خامخا جون بول کو دل جون دا خوشحالی ہو خامخا دن بگو دی خامخا ولنجنمو خامخا بدلی بول کو دی تاجرم بدلی دی خطاگا چو دی عمل کو ان کی کلچ لولی تو قرآن نفس تیز باللہ من الشیطان الرجیم بس پناہی گوارا پا اللہ سرا دے شیطان دلی شیوینا یکینا دا شیطان تیرے نشتر دلوا زور و غلبا پا کسانو چو مومنان دی وعلا ربیم یا توکلونو پک پن رب مومنان زان سپاری انما سلطانو یکینا غلبا دا شیطان پا کسانو دا یا تولونو چی دوستی کئی دی سرا شیطان پچا غالب دے چی سوک دے شیطان دوست دے پہ غالب دے ہمیشہ اے شیطان ہر کیا کر رہے نبی علیہ السلام نے صحابہ تا پوچھ کی اے دا اللہ رسولہ شیطان تا سرشتے وی آو ما سر دے خود پہ غالب ما دا پاس غالب نہیں ذکر دے شیطان سر جسوک دوستی ساتھی نو شیطان پہ غالب دی او دے شیطان سر جسوک دشمنی ساتھی نو شیطان دا پاس دا انسان غالب دی دشمنی بہت سر ساتھی تو دوستی نبی علیہ السلام ورطا دشمنی ساتھ لے نو شیطان دا پاس نبی غالب ہو ذکر ہوئی چھ دا پاس دا شیطان غالب ہو ما دا پاس نبی خبر پوچھ لی کہ پوچھ نشو اللہ فرمائی یقیناً غلبہ دا شیطان پا کسان دا چی دوسری ساتھی دا بھی سرا والذین آ کسان ہم چاہوئی بھی مشرکون بھی کی دا بھی اے بھی سببی ہے ابن کثیر ہوئی یا بھی کی ضمیر اللہ ترے یا بھی کی ضمیر بھی سببی ہے اللہ فرمائی آ کسان ہم چاہوئی بھی پا سبب دا دی شیطان شرکی دوسری ساتھی شیطان کراو دا شیطان پا سبب سکی شیطان ہی ذریعہ دا شرکا یا بیہی ضمیر اللہ تا نمانا والذین آکسانہم چہوی بیہی دا اللہ سلام مشرکون شرکی دا دا شیطان مردی چہ اللہ سر شرکی خواہ پوچھوئی پا مانا کم جائے چھے نپوئی گئی تا پوچھ کے وہی گورے گنانگار بتا سوئی او کلا خو تپوس دو درس نہ بعد چې درس نه خراب دي او کلا بدلنا چې واړو مونږه بدل کو مونږه آیاتن یو کوم مکان آیاتن پزای د بلو کوم الله خو په دې پا چرالیږي یو کوم الله بدلی بل رالیږي الله چې په دې وقار قالوا ای مشرکان یی کیننتی مفتر اندزان نا جوڑون کے بلکہ اکثر دینا پوری گنا وای نزلو نزلو را لگلے دی قرآن درا روح القدسی جبریل علیہ السلام میں رب کا استاد رب طرفنا بالحق بالحق یعنی بلا شبہتن بلا چشکور کی نشتا قرآن جبریل راوڑے دے صدا پارا بالحق چشکور کی نشتا پہاک راغلے لیو سب بیت اللذین آمن اللہ قرآن را لے گلے ستا لیو سب بیت اللذین آمن دیر پارا چی مضبوط کے اللہ کسان چی مومنان دی وَهُدًى وَهِدَايَةً لِّلْقُرْآنِ دِيرَ پارا چکلکشی پیمان باندې آ کے سان چ مومنان دی او ہدایت دا قران و بشرا للمسلمین او زیر دے مسلمانانو تا اس تسلی برائے نبی تسلی دے نبی علیہ السلام ولقد نعلم او تا کی کرم میں پوی گو انم چ یقینن دی یقول وای انما یعلمو یقینن خود لے دے قران لرا دی پیغمبر تا بشر انسان دی بوی دا قران دتے وسڑی پور دے یو غلام رو چی نبی علیہ السلام ور سر کیناستو پاسی دو با نو دیوی چی دا قرآن دی محمد تا اگا غلام خی درزی ور تو خی ساری چی دے پاسی خوبنا دشپی ور تو خی د ساری چې پاسی د خوب نه نو دې راشي وای ما ته وای راغلی را دا خو غلام دې ته خی الله دا دی جواب چې دوی وای یقولون دوی وای انما یعلمو بشر یقینا خودلې دی قران درا دی پیغمبر تا بشر الانسان الله وی لسان الذی جبدا سری یلیدونا کی نسبت کی دوی لے اغلا دا قرآن خودو نسبت ورته کی الله وی جبدا سری آجمیون آجمی دا وحازا لسانون او دا قرآن جبا عربی و مبین عربی دا وادیا دا قرآن عربی دا وغسلے سو چدی وی چدا ورتا خود لے غسو اجمی یکننا کسان استخفیف یکننا کسان کی ایمان نراری پایاتون دا اللہ لا یادیم اللہ ہدایت بونی کی اللہ دویتا او دیل آزاب در درناک یکنن یفتر الکجبہ جوڑی دروغا کسان چی مان نراری پایاتون دا اللہ دا کسان دیدی دروغ جنا چاچ کفر کپا اللہ پس دا ایمان راولنا رست دا ایمان راولنا خیال کوئی مانے اللہ وی چاچی کفر کپا پس دا ایمان نا نو دے دا اللہ پا غضب و غصہ کی را گیر شو الا من مگر آسو بچتے دا اللہ دا غصینا ذکر ایمانی نرسو جدا محضو پڑا یعنی ومن کفر باللہ چاچ کفر کو پا اللہ من بعد ایمانی ہی پس دا ایمان نا نو فالیم غضب فالیم غضب من اللہ بس پدی بانی غضب دا اللہ دے طرف نہ دے او الا استثناء دا غضب نہ دغرن واوی حالیہ دے نو مانا الا من مگر آسو بچے دا غضب نہ اکرہا چی زور اکرے شپا گا وقلبو واوی حالیہ و حال دا دے چی زر دا دو مطمئن بی ایمان مطمئن بی پیمان نو دے دا اللہ دا غضب نہ بچتے چی بل پی زورو کی لکہ سنگا اگا مسلمت القذاب اگا لوی کافر چی دو نبوت داوے کڑوا دو صحابے انی وال یو توئی وجنم دیوایا ما پیغمبر منی کنا دا اگا مکی دا محمد نے انکار کے کنا اگا اور توی تمہیں پیغمبر ہے بلکل ما منل اگا محمد چی دے اگا نمانا نا بلکہ اگا اور توی زمانا تاز منم ایلہ بیلہ تاز ما یوزل اغا محمد دا مکی منلے بدی ظالم انہیں وہ خطا لکھا اغا بل کی انہیں وہ آگتا ہوئی صدی خیال لے نا سی مرگ واری کنا اغا دا مکی محمد من مینا نا اغا نمر ما تمی پیغمبر منلے اغا اپری خود چکل اپری خودو راگ نبی علیہ السلام تا ہوئی اے دا اللہ رسول اللہ زمازل مطمئنو پا ایمان لیکن دی ظالم پا ما بانی زورو کو اماد الدین نے کثیر ذکر کی اللہ رب العزت دایاتنا اولی گل داغی بارکی دایاتنا چھ خیر دے چاچ کفر کو پس دا ایماننا نو دے دا اللہ پا غضب کی را گیر شو ہاں دا اللہ دا غضب نا بچ سوک دے آغا سوک دے آغا سوک دے چھ زور اکرے شو پاگا و مطمئن ویسر دا آغا پا ایمان تا پا زورو نیسی دا کفر کلیمہ دربان ہوئی حضور دی پا ایمان مطمئن دے نو اللہ ہوئی خیر دے لکا اغا مار ابن حصر چاگے نیولو موری ورطوم شہیدہ کا او پیاری ورطوم شہید کا دا مور پا گیڑے بچے ورطوم موجو ظالم ابو جہل او پیاری ورطدا سنو پوری اترو لارو کسو کی را دوستائی ہوئے کداغنا اغا نوجوان سیونی ہو ناغتوئی سنگا محمد منی اسلام پریدی خیر دی پلاس رات کے اندر آگا نبی علیہ السلام تھا چاہ مار کو اسلام پر خود واوڑی دو نبی علیہ السلام وی زمان پک پل مرگری دا یقین مشتی چگب اسلام پر خیر اغبانی چی سویل اغیر ہوئے لے خضر مطمئنو پا ایمان نو رب العالمین دعوا کی ارولی گلا یا دلتا آوا کیا مفسرین ذکر کئی ابن کثیر خود پیسہ امی رضی اللہ عنہ چی روم تا جیا تلاڑو نو رومیانو نیو بادشاہ تے پیش کر بادشاہ تے جی پیش کر نو بادشاہ اور تو ہوئی گورا تو دا مسلمانانو امیری دا سوکا چې دا اسلام پرې دا عیسائیت قبول ور تا ته بلورم پنی کا درکو بادشاہی کی بم درته عیسا درکم گورنر مورنر بری خو پرې دا اسلام اور تین نا قطنی نه پریدم ولی پریدم کیا ما یو ځل کلمه ویلې دا پرې خودو ته تیار نه اور ته مکه وګوري وین نه پریدم حتا چې جیلته واچو وو رځي وګي او سات او تګي او سات وو رځي خراس تاک نه ورته دا روزه دې د پاره د پټ ټریننګ شکا که سبا دا مصیبتونه راځي چې تو ورته راځي روزه دې د پاره نه دا چې ته پروجو کې رزلان دي اعلان کې دا لام بل پروجه کې اوم خني دي ښا شرعن ځکه دا د روزي مقصد پورتي او دې په پروجو کې یخمل تلاشي الکه چرته تلل سیبدو کو کشمیر ته تلم روزي ما یک سیاق علاقې تلاش دا د روزي مقصد نه دی ګوره یاد لرو روزه خرابي کې دي سراوا او مثلا یا سین بغاړه دی روزي کې پروت یو پچین کې غوپی وي دا روزه مقصد دا نه دی روزي مقصد دا دی چې تا ته د لوګي احساس شي او د غریب د غربت احساس ورته یو دویم د روزي مقصد دا دی که سبا لوګي تندر راځي چې جهاد میدان کې تدری سره څنګه نو چې ته یخ علاقې ته روزي لدی دا د ډېرې مجنونانی ښا دا یخ علاقو ته چې دي دی د الله د رضا د پاره څه کار نشته یا په دې سیندونو کې چې روجو کې روزي نه بغیر سیند ته لاړ شي خبره پوه شئ پوه نه شئ پوه شئ که پوه نه شئ اوس فقهاء ولې ذکر کوي چې په روزو کې ډېر لامبل خني دي ځکه د روزي مقصد پہ فوت کیږي پوه شئ که پوه نه شئ او سوچو کې چې څوک یخو یخو علاقو ته تلي روزو کې تبوسی ورته ویل که فلاری نشته هغه لاړو جي مري تا هغه لاړو جي کالان تا هغه لاړو جي کشمیر ته ولې روزي وی چې دال ته تیری کی ورته د روزي مقصد دا نه چې ته دیو ملک نه بل بل ته دي هغه دا هغه ملک ته آلته کی اخلي دا الله ته کې خود ته سره دي دي ګرم ملک دا خو ته عبادت ته تختی سره تختی عبادت ته تختی روزي عبادت ته او باز ورکه دا وي یره چې ډیره ګرمي دا تراوی مزل نه کیږي او تراوی را نه کیه الکه ولی دا د روزي مقصد بولو دې به یخ ځای تا ورته د دې چې من رسیدا د غراله کنه کې سیګان نه لږه ولګو شي خو لا وی خیال دې کوله دا خیر اغا خوځې په سامي رضی الله تعالی نو وو رضی وګه کو ومه رضی نه بعد ورته شراب کې خودل پنوم د شربت او د خنجر غوخه ورته سرکا ټیکي په رکیبای کې تالی کې ورته کې په ورته وی دا خو ګور سمرت کولې دعوت می درکړې د خلق مخې له مسلمانانو نورم جیلونو کې چول دا غي مخې تا دا غي امیر ته دا سيزونه کې خو هغه نو خري بادشاہ ورته وی ګور سمرت کولې خوراک دي شربت دي تنس کې دومره وګي هغه ورته بادشاہ سلامت ما ته زما شریعت د دې د خوراک اجازه راکې ځکه وو رځ ملو گاو تند ته راکړی دا مردار خوړې شي ځان په دمرګ نه بچ کولې شي خو خره مې ځکه نه چې ستا دا خلق او زما دا مسلمانانو له ناس ته مونږ ته ګوري نو اسلام بدا چې بے غیرت اخکار شي ورته چې ګوره اسلام کې د شراب او د لوګي په حالت کې د خنجر غوښه خوري نو اسلام به بے غیرت اخکار شي ورته نو د دغه وجنا دې تلعات نه نږدې کوم بادشاہ ته نه خوري وینا وی خدم نه قبلې جنیت نه قبلې وینا بادشاہ یې وینا اسلام دې قبول دی وینا وی سزا در کوم راشه ربوی ته یول دې دا سزا وګور دیږي پور کې خوده دیګ او به شي دی یو مسلمان د جیل نه راوستو بادشاہ او هغه دیګ او بوته ورویشت هغه د پای سر کې خوده لږ وخت پس اغی نے اغاڈو کی راواغ است وقا خطی توشی ہو دیکھ کے اغاڈو کی راواغ است بادشاہ دروم اغتوئی او خزیفا دابد عالوی توبہ و باس اسلام نا عیسائیت قبول کا دا خزیفا رضی اللہ اترانو پستروں کیوں کرا گی وی جل بادشاہ پویش جو رے رحم پر آگے اسلام پریدی پر تیسنگ پریدی اسلام کے نام وینا نا قتل نی پریدم ولی پریدم دی تو ایمان پی نی پریدی وینا وینا داو جو جارل ولی ویو مجلل دی دا پارا چه بادشاہ دا خوب یو زانی ختم بشی افسوس چه دا سی سلویخ یاو یا زانو نوے او دا اللہ دا دین دا پارا چه دا سی ساواتے نخون بے پدی کیو خیر بادشاہ ورد خیر کی وی تا خود ارکلہ کی پی پریدم دی خلاسوم دی خیو کارو کا زما تندے بخکلے اگا ورطوی ستا تک دے او شر دے چه تندے بدی خکلو ما خودمای او شرطم واورا چه سمر مسلمانان دی جیلونو تاچولی اگا بخکلاوی اللہ بدی تندے خکلو بادشاہ دا اگا شرطو منو اگا دے بادشاہ شرط بد جن میں مسلمانان ټول خلاص کا ادھر بادشاہ تندے خکل کر چلار مدینے تا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر واغا وقت امیر المومنین اگر تے قصہ تیرا کا امیر المومنین چغوالا اعلان ان کو خلق دا ویو خلقو راشی حذیفہ دے بادری کردار ادا کر رہے ددم لاؤ تندے خکل کئی او زومر پہلا گئے انسانیم چھ ددم لاؤ تندے خکل ان کے ویما ددے بادری کر نو دلتا مفصلینو ذکر کروا چاچ کفر کو پا اللہ پا زیمان نا نو دے دا اللہ پا غضب کرا گیر شو اللہ من مگر آسو چھ زور اکڑے شو پاغ او حال دادے چھ مطمئنوی زردہ او حال دارے چھ زردہ دو مطمئنوی پا ایمان نو دے دا اللہ دا غضب نبج لیکن آسو پا غضب کی دے شرع صدرا من ہر آسو لیکن آسو پا غضب کی دے چپرائی رستا بالکل فری کفر تا صدرن سینا نو بس پدبان غضب دے دا اللہ دے طرف ناو دیل آزاب دلوئی دا پسوک دی چی دی غورا کو جوند دنیا لہا پا آخرت باندی او یکین اللہ توفیق نور کئی خوم کا کرار تا دا کسان دی چی مور لگو لے دی اللہ پزرو نا دی او پغگو نا دی او پسترگو نا دی او دا کسان دی دی بے خبرا بے شک یکینن دی چی دی فی الاخرتی ام الخاسرون دی بھئی پا آخرت کی تاوانیان دی باخرت کے تاوانیان بھی اللہ ایتی من بچ کی سم این ربکا بیا یکینا نفستا دا پاردہ کسانو چی اجرتی ہوک من بعد ما پس داغنا فتنو فتنو چی تکلیف برطور سیدو بیا جیادو کو صبرو کو نو یکینا نفستا بعد دا دینا بخون کی میرا باندے اس تخفیف یک روی یو ما تا تی کل نفسی فورد قیامت رابشیر یو نفس تو جا دلو ان نفسی ہاں المجادلہ تفسیر مدارک دوشان تفصیل کی نجوزی ہوئی اگوی المجادلہ الاعتذار الاعتذار اللہ فرمائی پورد قیامت رب شیاریو نفس جادلو اجرنو بپیش کئی ان نفسیاد اخفلزان لطرفنا جی ما تدا اجر جی ما تدا بانا جی ما قرآن تذکر امتلے جی گاڑی بچی میں گاڑی میں چلولا خیال جی فروٹ میں خرسول جی پلانے کار میں کولو دا حضور نو پیش کئی ربتی تپوس کئی ولی قرآن تنمی تا ولی دا دین کار دینو کولو دے بڑی روزور نو پیش کئی خواہ حضور رب العالمین پا دربار کے با قبلی گینا اللہ فرمائی پورد قیامت راب شیریو نفس جا دلو حضور نو با پیش کئی مدارک ہو ابن جوزی مانا میں رتا تائید میں درکو حضور نو با پیش کئی دخپل نفس طرفنا دخپل دان طرفنا و توفا کل نفسین پورا بور کرشیر یو نفس تانا چی عمل کرو دی نفس وهم لا یظلمونو پا دیبانی با ظلمونو کرشی اس تفیفی دنیاوی بیانی اللہ مثال کریتن یو کلی کانت آمنتن چودا پامن مطمئنتن خپ ایتمینان یا تیار اسکوار آتلو بدی کلی تا رزق داغی رغدن پا فراحی سرا من کل مکان اندار طرفنا فکا فرق بس کفر کرو کلی والا بیانوم اللہ پنیامتنو دا اللہ نفاز آکا اللہ لباس الجوئی بس سکولی والا کلی والا فاسی دعا تانسو لکھ رسا میری سمیں گئی نا نگے کی گئے وغیل غوگ نکی گئے نبیا با لارتمو تیلیفونو کما پور فاز آکا اللہ بس سکولی والا کلی والا اللہ لباس الجوی جامد الگی والخوف او دیری بما کانی اسنون پسوک دا واچو دی کون کی مثال دا کفار مکو چا عذاب پر آگلو نبی علیہ السلام وقت بددعائی کروا نبی آئی دیو بل بولی خوڑا او هلو کی بے خولن دا قاد سالی او دا ازاد پر آگل ونو پوری بوٹی پانی واخگان پزمک چکومو ا ختم شول ونو پوری پانی اگه خوللی را ختم شوی واخد ازمک ختم شو دا سو ازاد پر آگل ونو دور تا بددوائی کرو او بددوائی سوا ایل گوداد کم کلچ نبی علیہ السلام مکین مدینی تا اجرتو کنو پا مدینہ کی بعض صحابہ بیمار شول دا ظلمونو دا کاترانو دلاسا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق و نور چی وجود پوری وقت ویشو صرف اڈو کی پاتشول دا سی ماندہ و تب شو نبی علیہ السلام چی صحابہ اولی دل نو استرو کی اخ کراغی منظرین نغم مرد نبی علیہ السلام استرو کی اخ کراغی من استرو کی اخ کراغی او لا سوچت کا اللہ تا چی اللہ زما مرگر تا دی ظالمانو تکلیف نورک اللہ پدی مکی والو قاتالی والا عذاب مقرر کا نبیا پی رب قاتالی راوست وا دی نبیا کا دعا منظور وا چلدو کی بے خوڑل او دغرن سرمنی بے جولی دغرن پاغی باندی دیو بل بول بے خوڑل یو با بولو تا ناس تو بل بے شا تا ولالو چی دے با کل دا بولو نا پاچی چی دا بول راو اخلم زان پی موڑ کم بے خورم خیال اللہ فرمائی فاضا کا اللہ بس سکول اللہ اکیلی والا اولا لباس الجوی جامد الگی والخوفی و دیری بما کانی اسنون پس افدا چودی کون کی اگر کون کی سو کاری سو چی شلل او نبی علیہ السلام مکینہ مدینی تا مکینہ مدینی تا دشپی روان دی آہا چرت روان دی مکینہ مدینی تا دشپی روان دی سره درځي پاغلار وشت به خوشي بیابان لار مکینه چې سره مدینه ته ځي په ګاډي کې ځي صبح په نظر ناراضي خوشي سورالار پالا یې کینو وې مازولاش خوشي سورالار او زمان نبی د شپې روان آی های او یا مکه یا مکتو انکی لا عبد البلادی للہ لولا قومی اخرجون لما خرجتوک او مکی تدا اللہ تا محبوب کلے زماد اطلاعر نکر کلے ما تخوخی کچر قوم زنے مجبور کرے ساپواتو لما خرجت زبنو وطلے تانا بنوے وطلے نو دای دا کول چی نبی دا مکی نشتردو نو اللہ فرمائی بما کانی اسنون پس او دا چودوی کون کی آکولی سو چی نبی مکی نشتردو تو کواس کوئی ماز اللہ کا شبا دی پلنا شما خسا تاسو لارائی بے لارائی تاسو لارائی اللہ فرمائی تاکی طرح راغلو دیتا پیغمبر منم ددینا اللہ فرمائی دیتا پیغمبر راغلو ددینا فکر دبو بس نسبت درو کرو دی پیغمبر تا بس نولو دی لرازاب او دی ظالمان بس خوئی دا غسنا چی رزق در کرتا او تا اللہ علالہ و پاک او شکر باتی دا نعمتون دا اللہ پا نعمتون دا اللہ کہی تاسو اللہ تا عبادت کے ان کی یقینا آرام دی پتا سبانی مردارا و دماوینا بیدن کی ولا عمل خنزیر و غرق خنزیر و ماوینا لغیر اللہ او آغا چی آواز پورتا شوئی دا غیر اللہ پاگی باندی غیر اللہ آواز پورتا شوئی چی دا چرگوڑے دا گڑو پیسا زبازر جی بابا چی علالو ما دا آواز پورتا شوئی او بیا لالو آلتے حلال کر آلتے سکر حلال کر نو دا اللہ نبی ہوئی لان اللہ و منزبا حال غیر اللہ لانت دا اللہ دے پاگا چا چی حلال کئی دا اللہ دنم ایلاو آدبل پنم باگی وی دادا درجی بابا پنم بخل دا فقیر بابا فلانی بابا فلانی مزار یو ظلمی دی مدینہ مسجد کے بیان کولو دا جمعی آگا وقت کی لامنگ نو بند کر دینا نیو شڑ لی کلے نا چی زیخ کلیم زما در سیخ کلو زتروس پوری دی جماعت تنیم تلو نمی قدم کی خود عبادت پنیر یو ځل دو ځله روغوا د چاغې په نسبت تلې خو عبادت د پاره نیم تلې ځکه چې دې خپل ما ته مسله پته لا چې د جماعت نه یو سړی خو هغه جماعت کی مزن کی ما ورکی قرآن وی نور مسوی زی اختم تی پا مای رو پوٹونو کلی کس ما کس ما جیتونو تکلیفونو آغا وقتونو کی شاگردان دلتا بیا منگر آگلیو پا دی بیٹک که دا اقبال لا سبکونو وی کالیو نیم دلتا لگیو بیا دازای و آغستو دازای می وقف تو جماعت تاو من رسید دا تکلیفونو ناغی لرسنگ لارشم ما تر مسئلی پت نظم آگلی تا نزی ایک کلم چی دلتا با قرآن نا بیان خبر کوئی خیر ندلتا د دین اوران دی چکل دا تقسیم اللہ استاد امام دے بنو ما تب قادم وی نن جمعی موز بطور کے جمعی بیان بطا کے میں دے رکھا یو ذل ما بیان کولو او دغا جائے ترو رسیدم مای پیر بابا وی اخون درویزہ بابا وی پیر عبدالوحاب مانکی سے وی چا چر چر گڑے دولی دربار گڑو پیسو دولی پا دربار کلال کو نفذ دادو مشرکن المضبوط میتتن و امراتو بائنا اغالال شوی چیزی مردار دی سلے مشرک دے خضر پی طلاقہ اولاد رامیان دے یو سلے راتوی دے پول جانگیری منتظر لائن آمدہ اگر آتے وی تا دا تقریر کولو خواہ کی زمون یو جی سے بلاس تو وی یو شو اکرل شو سروی تا چی دا کولو چی خدا پی طلاقہ اولاد رامیان دیو سلے مشرک دیو علالے مردار وی یو شو اکرل پاسی دو سپلائی لاس کیونی ہو روان شو تقریر پا مستی وی ماغا مرگیری تیوی چی جی سے تدو قتل وی اگر تور چی لے چی راوڑا من کد برز محنت کرو چی دا مبوزا در جی بابا تا او دوی مور میں وی چی دا در جی بابا تا ببوزی وی زمونږ نه منل وی واو دې مثلا او وی وی منل وی نه منل وی وی د شو سره پاتې دی او شو وی دو او پر شي دو پاتې دی استاد مثلا نه وی ما غ مرګر ته وی چې دې بس کار ګور دي ګوري بده غصه شو دې بس کار ګور وی سور دې نه وی تیری چې شر او فساد جوړ شو بیا ال خبره پیږي آل ته بیا شر او فساد جوړ شو بیا درس باندې پابندی او پټونه ودا لبه شو هغه ما نه چرته هریږي دی وی ته ولې ناراضه زبا سکر راشما مان بدایر شی وما اوهلا لغیر اللہ پختون ناقبل بدنی ریجی خوا او بل مسئلہ دعوا چی کم جماعت نا مسلمانو شللش او سم زمان شاگردان مز نکی ریجی دیر شاگردان دیر مرگری دی نکی زکا چی کم جماعت نا سلو شللش دی شریعت مسئلہ دعوا پاغ جماعت کی مز نکی گی دی جمع آزاد نکی گی دی جمع دینا تپوسو که ولی مشارک در شکو ولی ورکی مسکی ویا جان تم آئی بھی ہو جی ابھی تھا خبر ہے کہ جمع کی جو نازان کی اگر جماعت کی جو مسلمان تو چل رہے پسر چل رہے شو قرآن میں پسر چل رہے شو قرآن میں اب اگر چاہ کی شرارت کرو اگر اجی سے تاجیان ہوتا اگر شرارت کے ان کے اسم دلیل زندگی تیرے سیو کرل ماں سرے سے اکڑ زید کم جہن ختم ما زما عزت کی نقصان نہ ہوتا تو زلا غازی سے چکم مخالف کو دوار و صفاچی وی اللہ دیو بسی اگر دل تراغل و سوتونو مسئلہ وار دل تناس سے رضای و مندرسی تا جگوری نو وی افسوس وی انسان تا چلا عزت اور کئی مخلوقی نشی بھی عزت کولے دغسی ہوئی قرآن میں مخلوقی دغسی ہوئی خاش پوا ما چاہے ایک کیوئی ما اور نور کسانم ورسرو دیر کسان راغلو پی اللہ چی چاہتا عزت اور کئی مخلوقی نشی بھی عزت کولے او جانگیری والو تاسو کو بیزت کو لیکن رب بیزت نہ کرو دیوی تو جانگیری پل نہ بیڑو دا سن نہ پوری بیڑو آگا خلق لارل زلیل و رسوا شل چی چا داویلو سشل آگا خلق دا غی عزت تو گو رئی او نم راشی وای دا زمان دا استاج عزت تو گو رئی اللہ فرمائی نظر دا غیر اللہ پا بارکی میں خبر کو ہاں نو اجی سبو شمری دا ہے کہ غلطی ہوا سورا جو پس فساد جور شو بیا وما او اللہ لغیر اللہ آرا چاو آس پورت شوئی دا غیر اللہ پاگی او بیا منتظر جی سیب نتپوسو کئی جدا کم مجی سیبو منتظر لا نتپوسو کئی دا پوری جانگیری بس آرا سو چوم او مختاج غیر باگ او بیا آرا جی سیب دیر خشو بیا بیا یکیوی زما دیر قدر قل بیا خبری تب ہم غوچ چکدو من لبیوم قربانی مسئلہ یو زل ما ته ټلیفون وکړ زما شاګرد ورته خوا کې ناست وو ویجی دا مسئلہ سنگی نمائدہ گا سیدا اور تو استائی دا عجی سب چاہ سرے خبری کولی وی دا بستا مسئلی تا پوز میں چاہ سرے وی دا یو بلاو آگا سرے وی ما خستا آواز وی ردو چین موبائل ور سرے وی کنے ساواز خود پی جنب وی ما ورد عجی سب درو مائدہ مونگ استاد دنے مسئلی تا پوز کولو سمدر کے ساتھ خیال ہے پردیس ور ترقوا کی ناس تا پردیس لے امو پی جنب نال غرض جارو پدیر خشو مسلو تا پوسن بے کول اللہ دی آغا جیان خکی کده ایمان پالت سوکم تلی سرد دی مرگرو وما اللہ لغیر اللہ او آغا چیو آس پوردشوی دی غیر اللہ پاگی یکینی چیز دی حالات تا گرم دی جانگیری حالات پا ما بانی سمد راما و تیر اشوا تیر اشوا لارا ما حمد نو بائل لیو الحمدللہ اس ما حمد نو بائل لیو پا جیلونو دا سی ورک بنو یو دل دمر پولیس راغلے ہو چھ دا لارے دا چھو لارے چار دا پارے دانگو دا راوری وغا سیزنے راوری ہو چھ کلا مونگی دی جماعت نیخ کو آدھے کسا چاہتے دنیا پولیس راغلے پولیس ہو اختم ماتا ہوئی تا بدل تا درس نکے مائے والی دو قرآن بیانو وی بدا دا مونگ موزیزین دیو دای چھ خبکی گی نبکی مائے تا بس دای خبگان تا گورے کدا اللہ خبگان تا چھ قرآن نو بیان اللہ پی خبکی گی او دوی وی قرآن بیانو نو مونگ پی خبکی گو نو تا دا اللہ خبگان تا پتانا چی میوی دا غشن ما بیا چی بس چھو تار دے خیر ما سر صرف چند وارا لکانو او دو دری لوی مرگر یو سب زلی خان لارا سرو آفو بانے گوڑ دے آغرا سرو نور یو مرگر را سر نو والا دو دری مرگر نور لویو کیا وارو را سر اٹھو مرخ پروان ساتل سم دغو بس آخیری ما توی تو بنی ما بس ما ویدا مونگ جوڑ کرے تا مونگ نو وارو چا تو بدی کے در سکے ما تک شوا وی آو ما بس ما جبا جبا دا چا تا جوڑ کرے تا داو دا پی زب سکم چا پاس جماعت کی مسکم یا درس کم ما انشاءاللہ نبر آزم دیتا وی مونگ سر لکلو کا ما زما جبا لکل دے زبا نر آزم بیا اخیری کے دیر مینت سنو کول چا راجا خیر دے ہو غلطی شوی دا ما او دل ویلی تا پی دا وقف نمو لکا زبا آزم خیال ہے وی مونگ گو وقف کرے ما تا پی دا وقف نمو لکا زبا آزم دا میں اتا کی کتر ہوئی اس خواہ خبر پوئی گی آغا چی آوازو شی آواز پورتا شوی دا غیر اللہ پاگی حرا سوک چی مختاج نوی باغی اور نداد نتیری دن کے بس ایکن اللہ بخون کے میرا باندے خو خلق دا کی کتن خونے دے خبر کرنے خلق کوئی دے ولی مستنی جی نزد تا تسو انتراش ما سر زان تکینا چی زدی پا مسراو دین بانے پویتم زد تا آغا مولای چی راوستو آغا مولا چی خدا پاک رستو بیا فکر تفسیم لاؤس آغا پا دغی چیو نم موارس پا تارا کی ما ورته دا مولا صاحب دی ما دل ته پوسو کې جرا سره کې نه وي چې په کوم جماعت د ذاتی داو شو چې دا زمونږ دی او مسلمان کې او شراوي کې مزن کیږي ما دا دنا ته وته دي ما زه ورته نو مسکو مو نه راځم په تاړه کې مو ورته خیر هغه وختونه لال یو ډرامه وته راش خیال دې خبر تا هغه چې आवाज شي د غیر الله پاغي ارزه مخالفت شاګردان د کورسو سره تړلو په دې سکول کې مهله کولی وی مونږ ته وی ته پتا الله استاد خاطر نه دي سبقونه ورته وی زم هغه دا چې کلک شاګردان هغه وخت چې کوم شاګردان هغه اوس ویل وی سړی دی ودونه کړی چل وی زم با هدا تاریخ د ناصر کتاب دی دای تړلو نور تړلو وینه بده غټ کړو وی زو هغه د دې مجانو د دې غټو خلکو شرارت او شکایت حوالو تقول دا خالد دا فیاض مولی سے دے ادھر رو رو والو سر ورتا تم رو بڑوڑو تو ویلا بجے کھا تا ور ور پسی بند کرو پڈانگی والو دچ پالوان دچ ورتا دا ذکر سر دے قبضے ور کلو ما ترا کے رو رو والو ویال تا بند سبق تھا کوئی ذکر چٹول پیر پرستی وا کور کے ٹول پیر پرستی وا ہوٹل زلالم ہا وی سٹا کے چن میں گگول پیار میں ٹیپ آواز سلری وشتو او غالے دے دمرا تعویذ نو تعویذ نو غالے بے چولی والد سے اللہ دی اسو بکی دا پیرانو نظریات والو اگر زمان خبر پر بدل گیا نی پر خودو اس آگر طول کور الحمدللہ موحیدین دا تکلیفون اولال تیر شو خیال دا شان کم علماء چا تیار کرا ولی جار مولی سے بدا مالا یاد اگر کورنی انتہائی شرکیہ کورنی وا ویدائی بھائی پنپیری کا سبق کوئی نہیں مم بنے دے قتل چیر جی دا پنپیرے بچہ تخترو نہیں ویتا وہ پلارا تیری دی منگ برتنی نے کہتا چھ تخترو نہ بودھ رہے دی سا چھ دا پنپیرے دی وی منگ چھ واوری دا ترجمہ موکن منگ یو صحیح خدا کا پنپیریان چھ صحیح قرآن بیانی و صحیح خبر رکھتے دا حلبی و ابتدا کی دیر سختی وا دا خالد چې دی شاگردان تپوسو کیا چې سو دل رونو والے ټکولې چې نه بځو استاد تا دا چې ډیر شاگردان والے خود شاگردان خپل مینا ورات لږ الغرض وما الا لغیر الله هغه چې आवाज پورته شوی د غیر الله پاغي سوچي محتاج نیوی باغین باغی تربیل لتون کے والعاقین و نداد نتجاوز کے ان کے یعنی دے رکھو ان کے بس شیکین اللہ بخون کے میرا باندے مو آئی آغا سو چیز بیانے جی بستاسو دروغا اللہ ہوئی مو آئی درو حاز آلال ان چی دادی علال او دادی آرام دیدہ پارا چی جوڑ کے ہی پا اللہ بانے دروغ یہ کی نراک کسان چی جوڑ ہی پا اللہ بانے دروغ میں کامیابی گی سک ادھا لگاو زائد دی یاد چھوئی جانگیری تھا داغ انقلابات نہ رستو نو نیت میں کو ددی ملا پسی تو وہی بتا سے اس یقین نہ کہ تان جی جوڑی پالا بانی دروگ نہ کامیابی کی سک نہ لگا او دای ددی دیا جا او دی لرا جا بوی علیم دردناک او پاک سانو چی ودیاں و حرام کڑو منگا ما اس قصص نالے کا چ بیان کڑی من پتا بانی من قبل پخوا صورت نام کی صورت نام کی بیان دی کل عزیز و فر ہر خاون د نکانو حرام و پاغی کہرن واز دا حرام و وما ظلم ناو مو ظلم نو کرے من پدوی لیکنو دی پقلو جانو ظلم کون کی بیا یکینا نفتا دا پاندہ کے سالن چا عمل کئی دا گناہ پنا پوئی بیا تو بو واسی باب دا دینا ویساو کی دا قبل زان نو یکینا نفتا باب دا دینا دی بکن کے میرا بان اس دلیل نقلی پو آکے دا ابراہیم علیہ السلام اور نا صفتون دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی خیالوں کی صفتون یاد کی ان ابراہیم آئے کنن ابراہیم علیہ السلام کان امتن دا عبداللہ ابن مسعود نہ مانا ہوا رحم اللہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانا ہوا تفسیر مذہب ذکر کے ہوا کان امتن اے کان امامن او دے پیشوا کان امتن او دے پیشوا مشر امام یا غریب القرآن کی قطبہ ابن قطبہ مانا کولا کان امتن یعنی کان معلم لخیر او دے خود ان کے دخیر یا کان امتن او دے بزرگ یا کان امتن او دے دعوت ور کے ان کے دن کوتا کان صلی اللہ عاجزی کو ان کے اللہ تدویم صفت حنیفن ولانو پتوحید رت ان کے دے شرکا حنیفن پسدل پس حنیفن ولاڑو پتو عیدرت ان کے ادے شرکا ولم یک من المشرکین نو دے دا مشرکانونا دل تراشا شب دغل تکین دغل ریل بانے کی حنیفن ولاڑو پتو عزرت کے ان کے ادھر شرکو نو دم شرکان شاکر الوانمی شکر کو ان کے دال لاد نیا متنو وینزم شپگم ایج تباہو غرکڑو رب العالمین دلارا اوم وحداو او دیت کرو دلارا او اتم وینو ہا واتیناو وادیناو وم وادیناو الہ صراط مستقیم او وحداو وادیناو نا وحداو او دیت کرو اللہ دتا طرف دلارے نیجی تا واتیناو اللہ ورکڑو منگلا فی دنیا پا دنیا کے حسرتن خستا جوان حسرتن خستا جوان او نام و انہو فی الاخرتی و یکی نندے بھئی پاخرت کی دنی کانونا بیا وہی کلی دا منگتا تا انی تبی ملت ابراہیما چی تابی شاہ دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفن چی ولالو پتو عدرت کے ان کے ادھے شرک وما کان من المشرکینون و ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا انما جویل سبتو یقینا مقرر شو تعظیم رد خالی علی الذین پاکستانو اختلافو فی چی اختلاف کرو پدی کی ذکر آگا اختلاف سو اختلاف داو چی دیوی دا جمعی ورس پدی بانے پیش کرے شوا نو دید آگے نے انکارو کر تفسیر المانی ہوئی اگر دا جمعی ورس پری خدا نفخ تار سبا اللہ ورطا دا خالی ورز غورا کا چھ خالی پورز با عبادت کی ہوئی میان بنی نیسا کار مار بنی کرو نو بطور امتحان اللہ پا دا غورز میان دیر با پیدا کن او پنور روزو کی بنو یقینا مو کرشو تعظیم دور دل خالی پا کسانو چی اختلاف کرو پا دی کی یقینا نرستا سخا مقافی سلبو کی دی پا مسکی پورا دا قیامت پاس کی چی ودی پای چی اختلاف تا ان کی او دو الہ سبیل ربک ادو الى سبیل ربک دعوت ورکو لاری در افتا تا بل حکمتی پا حکمت سرا درب لاری طرف تا دعوت بسنگا ورکے بل حکمتی پا حکمت سرا پس سرا پا حکمت سرا درب دلاری طرف تا دعوت ورکو پا حکمت بکے حکمت بھئی گو رکھا ندیوئی یرجی تاسو خیمہ سلی کو استاس استاد خو حکمت نہ ورجی حکمت نہ کار اغسل پکاری کل داسی استاس استاد دیر سختی کئی حکمت نہ ورجی گر اللہ وی ادو الہ سبیل ربک دعوت اور کو لار دربتا تا بل حکمتی پا حکمت سا نہ حکمت پا کار حکمت و حکمت تاست ہوئی مداحنت تا حکمت نن وقتی چا ست ویل مداحنت نہ چاہ کا خطر پتا دا حکمت نہ دیکھا حکمت ست ہوئی اے تفسیر مذری ہوئی بل حکمتی پا قرآن سرا ادو الہ سبیل ربک دعوت اور کو لار در افستاتا بل حکمتی بل قرآن پا قرآن سرا پس سرا پا قرآن سرا او مفسرین وی حکمت ست ہوئی بدلائل واضحا و براہین قاتیہ پا دلیل واضحا و پا قطعی دلیل سرا ورطو ایرور دا دلیل دے حرام دا مخور دا کار مکو حرام دی دلیل ورطا خیا دے ورطا ہوئی چی حرام دا مخور مردار دا نوی ورطا دا غصر قرآن ورطا ہوئی یا حکمت ستو امام راضی ہوئی بل حکمہ اے بل عملی بل علمی والعملی والبیان حکمت ستوئی چھ علم وی عمل وی او داغی بیان وی علم عمل او بیان سست حکمت ستوئی علم عمل او بیان نو دے وی استاس تا حکمت نو دی وائی تا دردی نو دے بامی ادری کی وی اللہ عرص کئی مخلوق سے نشی کولے او لگیا بل نرمی نرمی ہوئی نو امام راجی ہوئی چھ علم ورسروی نو دے با بیان کئی دے تا حکمت ہوئی تا سر علم شتے کی نمڑا جائے لخلق گمراہ کے بیا سو ہوتے بوتے گھرے لو ہوتے بوتے گھروں سی ہاں ہاں یوزل زما والد سے مات ہوئی ویرز دی فلانی خبر اتنا کرمائے والے ویاغوی چی مڑے جواندے شو صورت یاسی نے خبر کی یا خدا ہے پاکا نو سوام ہم پڑی پوئے لئی خبری نمانی خواہ نو سو ہوتے بوتے بوئے بیا بوئے گورا فلانی جائے کے پمئی تشکیلو شو تشکیلو شو جماعت پورش فلانی جائے کے بزنگل کی جماعت توتل جوڑ شو او میانو چرگانو خوڑلو بیا ورته یو دشه چې یو دشل نو هغه کمره بیا د شګو ډیره او ریدلی مې داس بیا به سوت بوت وینو چرا زمون مشر زمر موزر د خوب کې ورته پیغمبر راځي خوب کې ورته فلانی صحابي راځي فلانه صحابي راځي غي سره مشورې کوي بیا به سوت بوت وینو بیا با چې علم در سره یو د خپل مشر مقام به د پیغمبر او صحابه ته قریب کړو چرا ټول اس په خوب نه کوي عبادت کی مشغولی او داغو خوب صرف پا ممبر جوٹا والی علاکہ جائلہ دے رہے صحابوں نے بہتر صحابہ غدری تا نچراغلی یوی خوب بن بلوی وعدہ بن بلوی طول عمر روجی بنی سن نبی علیہ السلام آگئی تا غصہ شو کہ نا مسلم کی روایت تے اوپر دے دا خپل مشر دا صحابوں نے بیا اوچد کی دکہ دے سرخو علم نی بیا سواتے بہتے وئی دو واموری دے دا خبری الگرہ ندے بسوئی دے بوئی کر دے کتاب آنے اعتراض کی جی استاس استاد دیر کی مسئلے کے وہ حکمت نہ ہوگی نو کتی بھی آپ خوب جائے گو تا کی دی دے وہ دے تبلیغ میں من گئی خیال لو یہ خبر تھا دے وہ بھی ادا پراپیگنڈی شروع کی تو والی پراپیگنڈی کے جتاؤ تو حکمت نہ درجی حکمت خو قرآن تو ہوئی حکمت خو علم عمل و بیان تو ہوئی تا پتی کی کم یو کدر چھتا تا حکمت درجی تا علم کو نا عمل بشتے نا بیان درجی نا قرآن تناس کے نا تا کم یو کزت حکمت کے تا کم یو کزت کرے با ادو الہ سبیل ربکا دے شکر کے جوڑے خواہ یا خواہ خواہ خواہ کہنا چی بیا استاد تا چا سویلی لمسولی دی ننی سختی ہو کا ادو الہ سبیل رب کا دعوت والکو لاری در ابستا تابل حکمتی پا قرآن سرا والموعظت الحسرت یو پا پن او نصیت خشتا سرا دے بندر میں نرموی دے تا استاد تا حکمت نوی گورا مخی چی شراطن مولی سے دلتا ہو نخو جوڑو او اس توڑ دے نما اور تخبر لی گو مائے مخی چی شراطن مولی سے دلتا ہو تا سو زل تقریر تر آگلے تی پا ایمانو آیا سو زل آگلے یو زل آگلے او چی کار کی گی خیال دے خبر تا نو سو زل آگلے دو دری زل خودی جماعت تر آگلے آل تر آگلے یو زل تر آگلے بل زل تر آگلے نیو کلی تر آگلے با ایمان دا کار نکی گی او شراطن مولی سے ما تا لارا وارا کرے و توحید کی لیکن آن وقت یو جماعت زمونگنو اللہ دی عمر کی برکت واکی اللہ دی خوشحال ساتی لیکن یو جماعت زمونگ اخپل لو دا بوائی دینو نن پا جانگیری کی وہ جماعتونا دا توحید والدی دا کارنش ستا پا دی مالک دنی جماعتونا سلور دا چاری دا توحید والد دا کارنش دا چراشی مردر بانی با بسر فین خلی پا نرم و نرم و نازکو او پا دی نرم و نرم و چاندو دا خلقو نتولول طریقی ذکری مات تا پتر ایو مرگری بی شیخ تیوی بی تا حج تا بوزم ورطن ازدیشو صاحب بی ما بوزا کرد چی شیخ تیوی ورطن ازدیشو صاحب تا ار کال زمان او بس زمان دغوی روجی درس بی زمری تنشم سمیده روجو کی درسی دیور تنزی چی ما بوزا کرا وی خدا پاسپورٹ رارا بس جیب کی ورطا حضیر موجود کروی داوال دا تولن چل خور زیور ما تے پتر زتا پستی پستی وی تی ولی پا پستو پستو دیو زی نوبل زی نرو شڑ دی تا پستی پستی وی تا تا جماعت کے سوک جائے ولی نرکی با بیٹو کنو جرو کی درس نکی تا پستی پستی وی تا بانی ولی پابندیو لگی زخو کے سختی کو ہم پمانے دا پابندی لگی دی پتا ولو لگی دا چوی دا کار بچی واد اخپل مرگر نا پرد بکسنی اخپل مرگر تا گوتنی چو پا اخپل مرگر رد کی چر تا بیمال بیلتیان و مشرکان تا پرد نده تا کرشنی دی بلکہ دا غی سر دوستی دا غی سر لین دین دی ما یو مولی سب تا تلیفونو تو ما یو دغش چل لی ویزا زو براشن تاو بیادان تا پویا کم نو زمان خو عجیبت طبیعت تا زو گوری دو چاپروان ساتم اللہ فرمائی بلا لاری درب ساتا بل حکمت خلق لرا پا حکمت باندی یعنی بل قرآن پا قرآن باندی والموعظت الحسنا پا پن خست سرا و جادلہ مولا جواب کدی لرا و جادلہ کل مانا و جادلہ اولا جواب کدی لرا یا کی دا مانا خرشتے مانا یاد کھا برا مگورا و جادلہ اولا جواب کدی لرا سمانا لا جواب کبیلا بلتی پا طریقہ یا سن کیا خستہ را جوابو نے اور کہا لا جواب کا پخستہ طریقے لکھا سرن چوس منباسو کو پخستہ طریقے لا جواب کا اچھے تا جائے وائے والی مشتے پا جماعت کے پا بیتو کنو جرو کی در سنے کے یقینا میں افتا ڈالا تو کو پا نرم و نرم لگی آئے یقینا میں افتا او تا نے یو مر گرے پچھلی کے خوشحال رے پکیلی کی نہ دے خوشحالا پتوڑی کی نہ دے خوشحالا پ جلسے کی نہ دے خوشحالا پچنترے کی نہ دے خوشحالا پجلے صحابے کی نہ دے خوشحالا بسلان برتر پجلے نوشرے کی نہ دے خوشحالا تنظیمی عمر گرم دا تالے ولی نہ دے خوشحالا تو کو نرمی نرمی وی خو سب ہوا ہم نے دے براشی پما بچن کیت کئی وجادلم باللتی او لا جواب کے دیلا پا طریقہ چاہے کہتا یقینا نبستا دا اللہ کو دے پا چاچ گمراہ دے سیلارنا چو گمراہ شو سبیلی دلار دا اللہ نا او دا اللہ خپو دے پلار مندن کو وین آقاب تم کب ادلا غصت تاسو نو فاکی بومی مسلماؤ کب تم بس بدل واخ لی پشاندارا چی تکلیفی در کرے تاو تا سمر تکلیف چی تا تے رسول آغا مرا بدل واخ لی اے نو کلپ پا بیان کی تا تے تکلیف پر رسول آغا مرا جوابو کے کن کلے دبل سطول سک در کرن آغا مرا کے کن آغا مری فاروق رجل اللہ ترانو ہاں تے او سرے راگے شکایت کے غریب چھے دی فلانی زو والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی راشا اگا غریب تو وی راشا اگا بدو تو وی دا چھے سپیڑا ورکا سنگے چھے تا تا در کرے خلق وی چې دی بواوړي هغه مو زه بواوړم چې مانه بدل واغست عمر فاروق وی وادي وړي او پر شل پیری سل پیری خود الله حکم نشم پر خو دې وی ورکه سپېړه دا چې ورکه چې څنګه درکړی دا سپېړه ورکه هغه مرتد شه چې مرتد شه او ثابت په جهاد کې ملاو شه ورته وی ګوري هغه سپېړه نو راکړي نن بس تاسو مقابله کې نوم ولا هغه ورته زمړا تاوند ډیر داسې دي تب ورکیا مونږ د الله د حکم پروا ساتو د چانه ساتو وجادل الله وی فینا قطم کبدلا غت تاسو بس بدلا خپل پشان داغه چې تکلیف درکړه تا وتا سمره تکلیف چې سازړل درکړه هغه مر تکلیف زړل ورته ورته ښا خیال زړل سړي په تکلیف کې شي چې دای څه وای کنه نو بدلا خو تی واخل کنه الله وی او که چېرې صبر وکړو تاسو د الله غره دې صبر نه د الله دا الله خیر غره دې لصابرین د پاره صبر نه کو صبر کا وما صبر کاونه دے بدل دے صبر ستا مگر پا اللہ ولا تغزن علی مو مخفا کی گا پا دی ولا تقو فی زیکن او مکی گا تا پتنستیا کی من مادا وسنا یم کرون چی دی فریب کئی ان اللہ یکین اللہ مال لزینا میت خاصا یکین اللہ سردار کے سانو دے شرط جیوے پی شرط نا درستان را جیوے آل تن ریلون راوالی دا مرگری کلاو کینی پریلون چما تخکاری علیکان خواه یکینن اللہ سردہ کسانو دیکھتا کاؤ چیزانو ساتو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا میت خواستا اللہ خواست دا چا مرگر دے اتا کاؤ چیزانو ساتو دا مخالفت دا اللہ دا پیغمبرنا واللزین آوا کسانو سردے اللہ دا چا سردے آغا کسانو سردے ہمو سنون چا غیوی نیکان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده